Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 października, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada zmiany w prawie, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby wprowadzić bardzo surowe kary dla piratów drogowych. Środa była ostatnim dniem wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Holandii. Na najpopularniejszych trasach będzie więcej pociągów na Wszystkich Świętych. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd wprowadzi przepisy poprawiające bezpieczeństwo na polskich drogach. Premier w Ciechanowie spotkał się z mieszkańcami miasta. Była to realizacja obietnicy z kampanii wyborczej, gdy musiał szybko zakończyć wizytę w tym mieście z powodu złego stanu zdrowia swojego ojca. Szef rządu zapowiedział m.in. surowsze kary dla drogowych piratów i inwestycje w nowoczesną infrastrukturę. Dość z tym piractwem drogowym. Naprawdę jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby wprowadzić bardzo surowe kary dla piratów drogowych po to, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo na drogach. Potrzebujemy obwodnic, potrzebujemy rond, przejść dla pieszych, świateł i taki program wdrażamy, taki program zaproponujemy również w najbliższych dniach po powołaniu rządu. Mateusz Morawiecki przypomniał również, że wśród obietnic rządu na pierwsze 100 dni urzędowania jest przygotowanie projektu ustawy dotyczącej budowy 100 obwodnic. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Hadze z szefami Międzynarodowego Trybunału Karnego i Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej ONZ. Jak mówił prezydencki minister Krzysztof Szczerski, Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ wspiera obie organizacje. Międzynarodowy Trybunał Karny, Polska swoje członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa poświęciła promowaniu idei prawa międzynarodowego jako gwaranta pokoju na świecie. Przewodniczący Trybunału bardzo dziękował prezydentowi, cytował wszystkie wypowiedzi prezydenta z ostatnich lat na forum ONZ, gdzie on właśnie wspierał istnienie takich instytucji jak Trybunał Karny po to, żeby właśnie pokazywać siłę i znaczenie prawa międzynarodowego. Rano prezydent w Holandii spotkał się na śniadaniu roboczym z premierem tego kraju Markiem Rutte. Środa była ostatnim dniem prezydenckiej wizyty. Stołeczny ratusz podał w komunikacie, że wbrew doniesieniom medialnym warszawiakom nie grozi brak odbioru odpadów komunalnych. Odpady z zachodnich dzielnic są odbierane od warszawiaków w sposób ciągły i zagospodarowywane w innych instalacjach funkcjonujących w regionie. Podał w komunikacie to reakcja na informację, że sortownia śmieci na warszawskich Siekierkach należąca do spółki Remondis nie przetwarza odpadów z Wilanowa, Ursynowa, Śródmieścia, Woli i Bemowa. O tym, że sortownia nie działa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska został powiadomiony 9 października podczas kontroli prowadzonej na terenie zakładu, podała rzeczniczka inspektoratu Milena Nowakowska. Ta kontrola jeszcze się nie zakończyła, cały czas prowadzone są czynności. Jeżeli chodzi o przyczynę zaprzestania działalności, to wynika ona z decyzji ministra środowiska, który uchylił uprawnienia spółki do prowadzenia przetwarzania odpadów i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez marszałka województwa mazowieckiego. Milena Nowakowska powiedziała, że nie może jeszcze mówić o wynikach kontroli, która jest w toku. Będzie więcej pociągów na Wszystkich Świętych. Spółka PKP Intercity poinformowała, że dodatkowe składy pojawią się na najpopularniejszych trasach międzymiastowych. Zarządca sieci PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowuje się natomiast do wzmożonego ruchu. Kolejarze przygotowali też niespodziankę dla mieszkańców Warszawy. O szczegółach Aleksander Przoniak. Dodatkowe składy pojawią się przede wszystkim na trasach z Warszawy do Wrocławia, z Wrocławia do Gdyni, z Krakowa do Przemyśla, Warszawy i Gdyni. Do nadchodzącego weekendu przygotowuje się także zarządca sieci PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak mówi rzecznik spółki Mirosław Siemieniec, będą dyżurować specjalne ekipy, które w razie potrzeby szybko naprawią awarię. Zespoły techniczne będą rozlokowane na głównych punktach sieci. Będzie to 170 specjalnych zespołów służb technicznych. 1 listopada nad ranem zostanie także uruchomiony przystanek Warszawa Powązki. Oznacza to, że osoby odwiedzające groby bliskich na Wszystkich Świętych, na starych i komunalnych Powązkach będą mogły skorzystać z transportu kolejowego. Arnold Brechsz z zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że inwestycja zostanie udostępniona pasażerom wcześniej niż to było przewidywane. Ten przystanek jest udostępniony na tak ważne święto i dla warszawiaków, dla przyjezdnych będzie możliwość bardzo dogodnego dotarcia do pobliskiego cmentarza. Prace związane z wykończeniem przystanku potrwają jeszcze kilka tygodni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na serwis sportowy i Krzysztof Łuniewski. To był naprawdę ciekawy i emocjonujący mecz. Drugoligowy Widzew w Łodzi 2-3 przegrał z mającą wiadomą aspirację Legią Warszawa. Ta gola na wagę zwycięstwa strzeliła w końcówce i w nagrodę awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski. W innych ciekawszych pucharowych spotkaniach Lechia Gdańsk wygrała 2-0 z Chełmianką Chełm. Stal Mielec niespodziewanie wyrzuciła z rozgrywek Pogoń Szczecin, wygrywając 2-0. Inna Pogoń, ta z Siedlec, przegrała 0-4 z Piastem Kliwice, a Raków Częstochowa z kolei 4-0 wygrał z Olimpią Elbląg. W Anglii też kopali w pucharze, tyle że nie krajowym, lecz Ligi Angielskiej, i szalony mecz obejrzeli kibice Anfield. Liverpool po 5 zremisował z Arsenalem i o awansie do ćwierćfinału rozgrywek decydowała seria rzutów karnych. 5-4 wygrali ją The Reds. Aż takich emocji w Neapolu nie było. Nudy też jednak w żadnym razie. Napoli po 2 zremisowało z Atalantą Bergamo. Arkadiusz Milik znów trafił do bramki rywali, ale też z 5 metrów w czystej sytuacji spektakularnie przymierzył w słupek. W piłce ręcznej trzymaliśmy kciuki za szczypiornistów Orlenu Wisły Płock. Niestety przegrali w Bukareszcie 20-29 z Dynamem, notując 3 porażkę w 6 kolejce Ligi Mistrzów. Druga kolejka w siatkarskiej plus lidze i sporego kalibru niespodzianka w Rzeszowie. Myśląca o podboju rozgrywek Resowia przegrała 1-3 ze Ślepskiem Suwałki. Gości prowadzi pracujący przez lata z sukcesami na Podpromiu Andrzej Kowal. Przede wszystkim dlatego cieszę się nie ze względu na to, że gram w Rzeszowie, tylko ze względu na to, co prezentuje mój zespół, no, że praca, którą wykonaliśmy, przynosi efekty. Oczywiście to jest tylko jeden mecz i też musimy wiedzieć, że my musimy tę grę swoją poprawiać, ale jest to niespodzianka. W innych spotkaniach Skra Bełchatów dopiero po tiebreaku pokonała GKS Katowice. Bryniąco tytułu Zaksa do zera gra w Kędzierzynie Koźlu MKS Będzin, tak jak projekt Warszawa w Bydgoszczy BKS Wisłę. W sprawach tenisowych jak zwykle w WTA Finals wykruszają się kolejne zawodniczki. We wtorek trudów turnieju kończącego sezon nie wytrzymała Naomi Osaka. Teraz pewnie czeka to samo Biankę Andreescu. Nastoletnia Kanadyjka nie dokończyła meczu z Karoliną Pliszkową z powodu urazu kolana. Na razie na problemy ze zdrowiem nie narzeka broniąco tytułu Elina Svitolina. W 2 setach wygrała z Simoną Halep i zapewniła sobie udział w półfinale imprezy w Shenzhen w Chinach. W Paryżu grają panowie, naszych już w hali Bercy nie obejrzymy. Z turnieju deblowego odpadli i Łukasz Kubot z Marcelo Melo, i Hubert Hurkacz występujący w parze z Janem Lenardem Sztrufem. Paryż zamieniamy jeszcze na cieplejsze Batumi. Tu na dobre rozkręcają się szachowe drużynowe mistrzostwa Europy i nasze panie i nasi panowie zremisowali dziś swoje mecze po 2. Polki z drugą reprezentacją Gruzji, Polacy z Hiszpanami i po 6 rundach są na pozycji 7 w turnieju. Panie, 2 oczka wyżej. Tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie. Jutro tuż po 7 opowie Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pogodnie, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach śniegu mglisto, za to i chłodno, bo nawet do minus 6 stopni. Jutro od 5 stopni na Podlasiu, do 7 w centrum i 9 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wokalista, kompozytor, basista, autor tekstów, biznesmen i mecenas kultury w jednej osobie. Mirosław Kalisiewicz w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z zespołem Dekokt zaprezentował muzykę z albumu Urodziny, który jest osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu, sukcesach i porażkach. Czy pamiętać będą mnie ci, co dziś żegnają się? Retransmisja koncertu na antenie Trójki 1 listopada po 22. Zaprasza Zofia Sylwin. Autopromocja. Białe plamy. Dobry wieczór, witam Państwa w kolejnej audycji. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o takim fenomenie: Solidarność, o upadek komunizmu. Czy Solidarność przyczyniła się w jakiś sposób do tego, czy nie? Dlaczego mur berliński jest symbolem tegoż upadku, a nie Solidarność, nasza rdzenna Polska? Solidarność. Związek zawodowy, ruch społeczny z własnym logotypem, jaki zaprojektował Jerzy Janiszewski. To wszystko wkład Polski nie tylko w obalenie porządku świata wielkich bloków, ale i po prostu w historię powszechną. Oto związek zawodowy na Zachodzie, te jednoznacznie utożsamiane były z lewicą, najczęściej laicką, wokół którego tworzy się masowy 10-milionowy ruch społeczny, który na sztandarach obok postulatów socjalnych umieszcza także wartości takie jak wolność zrzeszania się i wolność w ogóle, a częścią tego wszystkiego jest religia i wsparcie Kościoła na czele z papieżem Janem Pawłem II. Polska była na ustach całego świata, czego wyrazem była późniejsza Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy. Do studia zaprosiłem dziś pana profesora Włodzimierza Suleję i w Poznaniu w studio gościmy pana profesora Krzysztofa Brzechczyna. Witam. Dobry wieczór państwu. Panowie, na wstępie chciałbym was zapytać o tą podstawową sprawę. Dlaczego mur berliński jest symbolem upadku komunizmu w Europie, w świecie, a nie Solidarność? Panie profesorze. Powiem w ten sposób o to, że mur berliński padł w obrębie takiej struktury państwowej, która w moim przekonaniu prowadzi sensowną i jednocześnie przemyślaną politykę historyczną. I ta narracja, która dotyczy wydarzenia oczywiście o szczególnym charakterze, ale takiego, który był konsekwencją całego szeregu innego rodzaju wydarzeń, łącznie z tymi, które się u nas w Stoczni Gdańskiej na Wybrzeżu i w kraju zaczęły i kontynuowały przez całą dekadę lat 80. Nie przebiło się to do narracji powszechnej, mimo prób podejmowanych, bo nie można powiedzieć, że tych prób nie było. Natomiast taki wyrazisty symbol, jak rozwalenie muru, jak widowiskowe działanie, ale w bardzo ograniczonym czasie, tym symbolem rzeczywiście z perspektywy europejskiej jest. Panie profesorze, a ja ostatnio spotkałem się z taką tezą, że podkreślamy, że tu jest niezbywalna rola, że tak powiem, Gorbaczowa, Pierestrojki, Jana Pawła II, Reagana, ale jest jeden podmiot polityczny, o którym jak gdyby my zapominamy w swoich dyskusjach, Helmut Kohl, który, że tak powiem, dużo zrobił i te jego wyjazdy, układy do Moskwy, że tak powiem, stanowią jakiś fundament tego, że mur berliński, a nie Solidarność. Czy pan by... To znaczy, ja nie wiem, czy bym tego typu tezę formułował. Czy my wiedzę mamy w ogóle na ten temat? Wiedza jest na ten temat, choć to nie jest wiedza taka, która jest wiedzą dobrze też się sprzedającą. To jest wiedza bardziej politologiczna, bardziej dotycząca stosunków zewnętrznych, też wewnątrz niemiecka, aniżeli taka, która w jakimś sensie tutaj nas dotyczy. Ale poza tym, to jest poza tym nurtem narracji, o którym tutaj mówimy. Bo poza wydarzeniami symbolicznymi, no bo miejscem symbolicznym tak naprawdę mogłaby znakomicie być właśnie Gdańska Stocznia. Pomijając tej późniejszej perturbacje z nią związane. Postaciami symbolicznymi mogły być postacie z naszego polskiego tutaj kręgu przy pełnej świadomości kontrowersyjności. Ale do tego przejdziemy, panie profesorze. Więc to są te elementy, które tutaj powinny chyba wystąpić, powinny się pojawić. Panie profesorze, do pana Krzysztofa Brzechczyna zwracam się. Co pan sądzi o tym zestawie mur berliński a Solidarność? Na pewno łatwiej było wykreować mur berliński jako symbol upadku komunizmu, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że Solidarność, zwłaszcza ta pierwsza, też miała swoje symbole, chociażby Solidaryca, tak, specjalny krój czcionek. I na przykład w latach 90. było wydawane, czy właściwie jest do dzisiaj wydawane takie pismo Mobilization. Jest to pismo wydawane w Stanach Zjednoczonych, naukowe, socjologiczne, zajmujące się protestami społecznymi, ale ten napis Mobilization jest właśnie zrobiony cyrylicą i jest tam też umieszczona... Solidarycą. Tak. Tak. I jest tam umieszczona polska flaga. Czyli myśmy też mieli pewnego rodzaju takie ikony, tylko niestety to moim zdaniem zostało zmarnowane. Dlatego i tutaj słusznie profesor Suleja wskazuje na to, że za tym murem berlińskim jako symbolu upadku komunizmu stało państwo niemieckie i przemyślana polityka historyczna tegoż państwa. W naszym przypadku, w przypadku Polski, no niestety takiej udanej, czy też przemyślanej promocji, no to właściwie nie było i ja bym no, zaryzykował tezę, że właściwie i do dzisiaj też jej nie ma. Panie profesorze. To ja jeszcze dopowiem jedną rzecz, idąc tropem tego, co pan profesor Brzechczyn tutaj powiedział. Otóż rzeczywiście, dobrze padła tutaj, w sumie padło sformułowanie pierwsza solidarność. Mhm. To było takie dobro i to się posługuje w sumie definicjami, które jeszcze na początku lat 90. formułował profesor Krzemiński, że to było dobro wywalczone. Ta druga solidarność była już dobrem przyzwolonym. Tak. I to jest ta istotna różnica polegająca na tym, że ona też jednocześnie była takim swoistym dobrem żenującym. Ona nie była podnoszona, była czymś mimo wszystko spychanym na margines. Więc to się nie przebijało w tej narracji. Pomijam, że u nas nie było właśnie takiej przemyślanej po niemiecku ułożonej w polityki historycznej. Ale to powodowało, że to gdzieś zostało zwekslowane. Już pomijam, jeszcze raz podkreślam, kontrowersje wokół głównego bohatera ruchu. I to się wszystko przełożyło na brak przebijania się na zewnątrz. W moim przekonaniu. Panowie profesorowie, ale mamy pewną wartość, jaką jest Solidarność, ruch Solidarności. Jest kwestia sprzedaży produktu, mówiąc językiem handlowym. Mm. Do tej pory były podejmowane różne próby. Różne instytucje, IPN, SCS podejmują takie działania cząstkowe i nie wypracowały popularno-naukowych, czy powiedzmy jakichś takich produktów, które mogłyby być no, ikoną tego w świecie Solidarności. Bo pan profesor podniósł tej kwestię przywództwa. Zgoda. Mamy bohatera, który jest ikoną i tego nikt mu nie odbierze. Ale powstaje kwestia, czy nie można pomimo tego pokazać tego produktu w świecie. Znaczy ten produkt się powinien w świecie pokazać, tylko on musi powstać. No właśnie. I brakuje tego podstawowego elementu polegającego na tym, że nawet jeżeli mamy cały szereg publikacji, czysto naukowych, nie tylko naukowych, które tego fenomenu dotyczą, to choćby do tej pory nie powstało coś, co w zupełnie innym, w innych okolicznościach, w innym czasie historycznym napisał Jerzy Holzer. Mówię o takim popularnym ujęciu, które może być tłumaczone, one będzie zrozumiałe, tylko takie, które już uwzględni to wszystko, do czego żeśmy doszli. I to jest rzeczywisty brak. I pomijam tutaj, bo moim zdaniem SCS nie wykorzystuje swojego potencjału, który jest rzeczywiście olbrzymi, natomiast on wchodzi w rzeczy rozmaitego rodzaju, no, drugorzędne bym powiedział i absolutnie tej narracji, o której tutaj mówimy, też nie ma. No i PEN zajmuje się też różnymi rzeczami, mogę się bić we własnej piersi, no bo w tym czas, jaki już odpowiadam za nie tylko prowadzenie badań, ale publikowanie ich efektów w odniesieniu też do tego obszaru. Na przykład no, do dzisiaj nie w tych 7 tomach, dużych tomach dotyczących Solidarności nie ma tomu pierwszego, tego właśnie zasadniczego, pokojącego obraz ruchu, choćby. Tak, tak. Więc to są historie, które no, wymagają rzeczywiście może już nie tyle czasu, co większej determinacji do tego, żeby one zostały wytworzone i żeby można na tej bazie było budować właśnie tę narrację taką, która dotrze na zewnątrz, która będzie przede wszystkim zrozumiała na zewnątrz, bo ona do końca zrozumiała nie jest. I dopiero to można obudowywać czy takimi spotami krótkimi, jak dotyczyła to Niezwyciężonych, czy powiedzmy grami rozmaitego rodzaju. No, to są wszystko rzeczy, które... Czy działaniami w sferze kultury. Działaniami w sferze kultury przede wszystkim, ale to są rzeczy, które wymagają też koordynacji, przemyślenia, pokazania ścieżki i trzymania się tej ścieżki. Panie profesorze? No tak, ale można zadać pytanie takie. Jest badacz młody, który pisze doktorat na przykład w Republice Południowej Afryki, no i chce porównać Solidarność z jakimiś ruchami, powiedzmy, wyzwoleńczymi w Ameryce, w Afryce Południowej. To jest akurat przykład autentyczny, mam kontakt z taką osobą. I teraz pierwsze pytanie jest takie, pierwszy problem, przed którym ta osoba stoi, to jest źródła. Czy jest dostęp do źródeł na temat Solidarności wydanych w języku angielskim? Drugi problem to czy są publikacje w języku angielskim o Solidarności. No tu akurat w tym zakresie jest trochę lepiej. No a trzecia... Tylko trochę. Tak, tylko trochę. A trzeci poziom to jest taki, no ta osoba powiedzmy, no jeżeli studiuje, no to te studia trwają tak 4-5 lat. I czy ona mogłaby przyjechać do Polski, otrzymać jakieś stypendium od jakiejś naszej instytucji publicznej na przeprowadzenie badań w Polsce. I tutaj, że tak powiem, pojawia się no, problem, przepaść, tak? Tego typu możliwości nie ma. No, jeżeli takich możliwości nie ma, no, to się trudno dziwić, że nikt w świecie Solidarności no, nie bada w takim oczywiście kontekście porównawczym, bo to jest powiedzmy najbardziej teraz takie, można powiedzieć, popularne ujęcie, czy to jest dostępne. Bo oczywiście można prowadzić studia nad Solidarnością, no ale żeby Solidarność sprzedać, no to trzeba ją z czymś porównać, tak? Przedstawić w takich kategoriach zrozumiałych dla światowych badaczy. Całkowicie się zgadzam z tym, o czym pan profesor Brzeszczyn mówi. Przy czym problem polega na tym, że żeby zrozumieć fenomen Solidarności, ten nasz rodzimy, idąc tu na nację pana redaktora, produkt autentyczny i taki, który jest nie do podrobienia w świecie. Oryginalny produkt. Całkowicie oryginalny produkt z ostatniego ćwierćwiecza ubiegłego wieku. To rzeczywiście powinno się ten swoisty wzorzec dawać na tle. I o ile on był ewidentnym wzorcem tutaj dla całego bloku, to on się przebijał też w te inne miejsca. Ja jeszcze wywołam, to dla mnie też jest autentycznym przykładem, Amerykę Południową, gdzie też bardzo mocno te kwestie były podnoszone. I rzeczywiście, jeżeli nie będzie, a to wymaga spójnego, przemyślanego, nie tylko przekazu, ale przyciągania ludzi, którzy by mogli, idąc, porównując to na własnym gruncie, odnosić się do tego, co było u nas, to dopiero wtedy osadzimy to w szerszym kontekście i znacznie lepiej rzeczywiście ten produkt będziemy w stanie sprzedawać, jednocześnie ten swoisty fenomen tego, co się wydarzyło, też będzie zupełnie inaczej odbierany na zewnątrz. Panie profesorze, ale profesor Brzeszczyn podniósł kwestię, powiedzmy, tego doktoranta z Afryki Południowej, ale czy to, co się działo przez ten okres 40 lat, a lustracja, brak dekomunizacji, czy to nie spowodowało, że Solidarność w kręgach badaczy różnych dyscyplin nie jest modna, nie jest ciekawa, bo można mieć z tego tytułu różne problemy, bo się okazuje, że opiszemy jakieś tam wydarzenie, jakąś organizację i zaczynam mieć problemy. Ja się zastanawiałem nad tym, czy profesor Brzeszczyn na przykład nie zajął się filozofią Solidarności, a filozofią Solidarności walczącej, też nie uciekając w pewien sposób, panie profesorze. To znaczy, ja bym powiedział w taki sposób. Znaczy, ja rozpocząłem badania nad Solidarnością walczącą właściwie prywatnie, można powiedzieć. To się rozpoczęło już w latach 90. Wtedy poznałem Kornela Morawieckiego. Tak się stało, że mogłem wyjechać do Stanów Zjednoczonych na początku lat 90. Tam poznałem działaczy Solidarności Walczącej i przeprowadzałem z nimi wywiady, nie mając w ogóle nadziei na to, że to się gdzieś ukaże. No to się ukazało, powiedzmy, w takim kwartalniku zupełnie niszowym Solidarność Walcząca, który był wydawany w Poznaniu. Jeszcze pamiętam, jak w latach drugiej połowie lat 90. jeździłem właśnie do Katowic, do Wrocławia w celu autoryzacji tych wywiadów i to wszystko robiłem na własny koszt. Dopiero właściwie jak powstał Instytut Pamięci Narodowej, to w 2007 roku zorganizowano 25-lecie powstania Solidarności Walczącej. I wtedy Solidarność Walcząca stała się no, takim już fenomenem ogólnopolskim, A ja, no, chyba mam ten przywilej, że napisałem w ogóle pierwszy artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym, czy w publikacji naukowej, o programie Solidarności Walczącej. No i tu, ja bym powiedział, to tu też, z czego wynikało to zapomnienie Solidarności Walczącej i innych nurtów w podziemiu. No, wydaje się, że to na to zwrócił też uwagę profesor Suleja, że tu wchodzą w grę te różnice pomiędzy pierwszą Solidarnością a drugą. Ta druga Solidarność porozumiała się z komunistami przy okrągłym stole i konsekwencją tegoż było wymazywanie z pamięci społecznej, z dyskursu tych różnych, powiedzmy, alternatywnych wobec tej linii centrowej reprezentowanej przez Lecha Wałęsę różnych nurtów politycznych. Tak więc tu też wchodziły w takie kwestie właśnie prowadzenia czy braku prowadzenia przemyślanej polityki historycznej. A teraz, no, żeby odpowiedzieć, żeby coś propagować, to tutaj słusznie moi rozmówcy zwracają uwagę na to, że trzeba być samemu przekonanym o wartości tego, co się upowszechnia, co się propaguje. Panie profesorze, ale przepraszam bardzo. Jest pan dziedzicem Leszka Nowaka, który zajmował się pewnymi ideami, które były w tejże Solidarności. I pan, że tak powiem, jest pierwszy predestynowany do tego, żeby zająć się, powiedzmy, opisem tejże Solidarności, pierwszej ruchu Solidarności. I pytanie moje, dlaczego? Od strony idei oczywiście. Idei, tak. No, coś zrobiłem, napisałem książkę o ewolucji solidarnościowej myśli społecznej. Ale dlaczego, nie wiem, w NBC, Fox jakiś, nie słyszymy, że Krzysztof Brzechczyn zrobił dzieło o Solidarności? Wracamy do początku dyskusji. No właśnie. Tak, no to jest jakby, to znaczy to jest kwestia jakby tego, że żeby być słyszalnym, no to musi być cała taka, jakby to powiedzieć, infrastruktura, tak, taka intelektualna. Ukazuje się książka, no to ona powinna być omówiona, przedyskutowana, jakaś telewizja, program radiowy powinien o niej, powiedzmy, coś powiedzieć. I na przykład w Polsce na początku XXI wieku pojawiło się cały szereg książek pisanych niekoniecznie przez historyków, ale przez przedstawicieli innych dziedzin nauki, które pokazywały fenomen Solidarności. Tutaj można wymienić takie prace jak Paweł Rojek, Elżbieta Ciżewska, czy na przykład ostatnio Krzysztof Mazur, teraz Katarzyna Wilczok wydała w IPN-ie książkę o radykalnym nurcie w pierwszej Solidarności. Ale tu jest, można powiedzieć, taka pustka, tak? Czyli ktoś wydaje książkę, ale nie ma żadnego echa. Nie ma żadnych reakcji intelektualnych, żadnych recenzji. Czyli nie ma managementu takiego, który zrobiłby z tego właśnie ten produkt, panie profesorze. Tak, znaczy, myślę, że to jest głębiej, dlatego że rzeczywiście, jeżeli byśmy tak zestawili bibliograficznie to, co w Solidarności powstało, to tego będzie całkiem sporo. Inna sprawa, że w obiegu, nawet naukowym, to w gruncie rzeczy nie funkcjonuje, co wynika ze zjawisk takich związanych z środowiskiem, jak słabości krytyki naukowej. Znalezienie krytycznej recenzji, już profesor Brzechczyn przyzna rację, no to jest rara avis w dzisiejszej rzeczywistości. To sprawa pierwsza. Po drugie, problem wiąże się też z tym, że nie ma tego przełożenia jeżeli nawet już coś powstanie, na to, żeby rzeczywiście mogło to być przedmiotem również i tego dyskursu zewnętrznego. My, już pomijam, prawda, te wszystkie kontakty związane teraz z osławioną punktodą na uczelniach, więc to są rzeczy, przez które w jakimś sensie do pewnego stopnia nie przeskoczymy. Ale to rzecz nie jest w tym. Rzecz jest w tym, do czego wracam tutaj z pewnym uporem, żeby rzeczywiście po pierwsze zbilansować to, co mamy i spróbować w oparciu o to przekazać tę wiedzę, przekazać tę wiedzę również w sposób popularny i w sposób taki kontekstowy w odniesieniu do tym, co się działo na zewnątrz, właśnie do tego powszechnego obiegu. I tu rzeczywiście wymaga to i determinacji, której moja instytucja też nie wykazuje tyle, ile powinna na tym obszarze. No i wymaga to również jednak tej spójnej rzeczywiście polityki historycznej, o której się deklaruje, jak tej wciąż nie ma. Ale panowie, kwestia... Jeśli można się wtrącić, proszę. Można zaproponować małą rzecz. Na przykład niech IPN zorganizuje tygodniową szkołę letnią dla zagranicznych badaczy Solidarności. Ja jestem przekonany, że chętni się znajdą, oczywiście pod warunkiem, że Instytut Pamięci Narodowej sfinansuje podróż i pobyt w Polsce, tak? Ale tego typu właśnie promocja różnych wydarzeń, faktów, wydarzeń historycznych, ona się odbywa na przykład w Niemczech czy w innych krajach. W Danii mamy fundację Kierkegaarda i powiedzmy, kto chce badać myśl tego filozofa, no może tam złożyć aplikację i pojechać i spędzić kilka miesięcy. No może zacznijmy od kilku dni, tygodnia i to już coś, to już byłby jakiś krok. Jakiś krok, tak. Panie profesorze, to jest pierwszy realny pożytek, który dzisiaj dostrzegam z naszej wymiany zdań i tu pan redaktor jest świadkiem, że to jest bardzo dobry pomysł i myślę, że przy okazji teraz tej okrągłej rocznicy, która będzie w przyszłym roku, tego typu wydarzenie właśnie adresowane do względnie młodych badaczy, powiedzmy, może być, może się załapać na to i ten młody człowiek z południowej Afryki i jeszcze ktoś, kto, no, internet jest teraz takim medium, że można wić i rozesłać i można na odzew liczyć. Ja uważam, że to jest rzecz do zrobienia, trzymam panu profesora za słowo, również jako potencjalnego uczestnika takiej szkoły, który będzie kontaktował się z tymi młodymi ludźmi, mówiąc o swoim profilu badawczym, no i nie tylko. I sądzę, że pan redaktor wtedy na taką szkołę podjedzie i będziemy mogli tam dyskusję przeprowadzić. Ale panowie, ja mam taką kwestię z innej zupełnie dziedziny, z muzyki. Polscy kompozytorzy, nieznani zupełnie, zapomniani, myślę o Adamie Jarzębskim. Stanisław Leszczyński, będąc dyrektorem dyrekcji nagrań w Polskim Radiu, zaprosił muzyków najlepszych na świecie z orkiestry Franka Bruena XVIII wieku i dał im nutę Adama Jarzębskiego, których oni zupełnie nie znali. Zafascynowani się tym, ci ludzie grając, dokonano nagrania w Warszawie, później płyta wyszła z tego, opera Omia Jarzębskiego. I ci ludzie później na koncertach i w świecie te nuty propagowali. Czy to, o czym mówimy, nie można stworzyć, o czym pan profesor Suleja wcześniej wspomniał, takiego wzorca, takiego fundamentu tejże opisu Solidarności, która będzie funkcjonowała w środowiskach akademickich, w środowiskach publicznych, czy w przestrzeni po prostu publicznej, w świecie. Oczywiście kwestia ta, o której pan profesor Brzechczyn powiedział, szkoła, ale też kwestia, że tak powiem, no, językowych translacji, tych rzeczy, które w Polsce wychodzą. Panie rektorze, to znaczy ja powiem w ten sposób. I to jest rzeczywiście rzecz pilna i być może przed stworzeniem tego uzupełniającego tomu, dużego tomu o Solidarności jako takiej, na rocznicę, kto wie, czy nie byłoby korzystniej przygotować popularne ujęcie, bez obciążania tego przypisami, aparatem naukowym, takim adresowanego do czytelnika zewnętrznego, żeby ten fenomen wytłumaczyć, żeby polegać na czym, pokazać na czym to polegało, jak to jest umocowane w polskiej tradycji, jak to się wiąże z tym pełnym nurtem wolnościowym, który jest dostrzegalny w świecie. Jeżeli coś takiego To nie tyle do rozważenia, to jest do zrobienia. Wydaje mi się, że to jest akurat też kolejny wniosek, który z naszej rozmowy tutaj może wypływać. Zaprosiłem dziś pana profesora Włodzimierza Suleję i w Poznaniu w studio gościmy pana profesora Krzysztofa Brzechczyna. Białe plamy. Wrócę do tego, o co panów zapytałem, a żeście nie odpowiedzieli na to pytanie. Czy to, co się dzieje w przestrzeni przez 40 lat, brak dekomunizacji, lustracje takie, inne działania, to, co się dzieje w środowisku solidarnościowym też u tych głównych figur. Czy to nie wpływa na badaczy młodych przed podejmowaniem tej sprawy? Po części profesor Brzeszczyn na to zwrócił uwagę, mówiąc o tej swojej przygodzie z Solidarnością Walczącą. Natomiast rzecz jest taka, że istotnie zaczęła obowiązywać tu na wewnątrz przynajmniej narracja mówiąca o tym, że to był nurt jeden, praktycznie rzecz ujmując, i nie było różnorodności. Solidarność, pierwsza Solidarność, też to podkreślam, była tym zjawiskiem, który będąc wielkim ruchem społecznym gromadził wszelkiego rodzaju odcienie, również polityczne i społeczne także. I to też wymaga, powiedzmy, innego już opisania, również naukowego. Natomiast rzeczywiście, jeżeli no są próby, jest grupa młodych badaczy, która się akurat tych uwarunkowań nie boi. Wchodzi w materię solidarnościową, choć to są, no, ja użyję słowa ciężkie, ale poważne rzeczy, które w ten sposób powstają. I to jest rzecz, która jest przełamywana, choć rzeczywiście ten swoisty stygmat, który się wytworzył na początku lat 90. rzeczywiście tu zaważył. Natomiast myślę, że również pojawienie się IPN-u wpłynęło na to, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, że zaczęto od tego odchodzić. Ale no, to nie jest tak gorący temat jak inne obszary, które jeszcze trudniej z odmienną narracją się przebija, ale na pewno takie opory musiały się tutaj pojawiać. Zresztą ja przytoczę swój przykład. Profesor Brzeszczyn mówił tutaj o właśnie tym wejściu do działaczy i tak dalej. Był okres, kiedy pracowałem wtedy jeszcze na Uniwersytecie w Zielonej Górze, gdzie byłem chyba jedynym samodzielnym pracownikiem w kraju, który dawał prace magisterskie z Solidarności Lokalnej. Spało ich całkiem sporo i ciekawe rzeczy mi dzięki temu powychodziły. Także to też jest kwestia i mody, i zapotrzebowania, i rozumienia tego w środowisku. Więc tutaj no, dużo by się tutaj ale dało też głowy. Chyba wytworzenie jakiejś takiej specyficznego rodzaju snobizmu, mody na zajęcie się tą tematyką. Nie wiem, no, w obliczu przyszłorocznych uroczystości rocznicowych. Panie profesorze? No to jest prawda, że tutaj trzeba byłoby wykreować pewnego rodzaju modę na solidarność. Z tym, że... Przywrócić może. Przywrócić, tak. Czy przywrócić, tak, bo taka była, na pewno taka była na początku XXI wieku, wtedy, gdy jeszcze zorganizowano te dwie rocznice, obchody strajków sierpniowych w roku 2000 i 2005, ale no tu jest też problem tego historycznego przywódcy Solidarności, czyli Lecha Wałęsy, który niezależnie od tego jest on niestety ikoną Solidarności w świecie, tak? A on jakby sam chce jakby ograniczyć Solidarność tylko do siebie, tak? Jednoosobowo pokonał komunizm i właściwie neguje jakby dokonania innych osób i innych nurtów. To jest jakby pierwszy problem. No a drugi problem, no to jest właśnie wykreowania czy przywrócenia tej mody na Solidarność, no i też powiedzmy tegoż takiego przekonania, że zajmowanie się Solidarnością może być takim elementem czy podstawą dobrze rozumianej kariery naukowej. Jak ja to rozumiem? No, to znaczy są w naukach społecznych, politologicznych, filozoficznych rozmaite koncepcje mobilizacji społecznej, rewolucji, protestów i tak dalej, i tak dalej. I teraz jakby polski badacz może te koncepcje jakby analizować, stosować, ale do tegoż przypadku polskiego. I jakby zestawiając jakieś koncepcje, które powstały na Zachodzie z tym, co się działo w Polsce w latach 80., może on te koncepcje modyfikować, tak? Bo to nie jest jakby tutaj kwestia takiego niewolniczego stosowania różnych kategorii poznawczy. I tutaj jakby trzeba też być świadomym tego, że Ruch Solidarności był pewnym fenomenem na skalę światową w drugiej połowie XX wieku. W żadnym innym ruchu protestu nie uczestniczyło 10 milionów osób. To była jedna trzecia społeczeństwa. Wtedy społeczeństwo polskie liczyło około 35 milionów osób. Tak więc obok oczywiście wkomponowywania Solidarności w historię Polski, tak, i pokazywania Solidarności jako takiego kolejnego łańcucha w historii polskich powstań narodowych, począwszy od Konfederacji Barskiej, to też trzeba to doświadczenie Solidarności uniwersalizować. Zgoda. Tu absolutnie. Ale panowie, czy po pierwsze, tej idei, która jest tak fantastyczną ideą, ta pierwsza Solidarność, zgromadzenie tylu ludzi w oporze przeciw, to co pan profesor wspomniał, o różnych, że tak powiem, fundamentach, różnych grupach wiekowych, od starych do młodych i w drugą stronę. Czy my tej idei też nie możemy pokazać światu? Solidarność. Bo to też jakoś wybrzmiewało zaraz w latach 90., 80., a dziś gdzieś ta idea odchodzi chyba. Znaczy jest to rzeczywiście... Czy to jest nasza zasługa? No po części na pewno tak, to znaczy w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast temu się też nadaje chyba i rozmaite konotacje. Ale tak jak tu profesor Brzeszczyn też o tym wspominał, opisanie tego, opisanie fenomenu, oryginalnego fenomenu, to jest coś, co jest zadaniem stojącym tylko przed historykami, ale przed światem nauki, tu nie tylko zresztą światem nauki, żeby nie zawężać tej potrzeby pokazywania tego również na zewnątrz. I myślę, że to dobry czas w przyszłym roku pewnie się rysuje, żeby te wszystkie kwestie móc podnieść od rzeczy z pozoru drobnych, takich jak choćby właśnie to seminarium dla młodych badaczy, po rzeczy generalne, takie, które by się wiązały z przygotowaniem czegoś, co mogło być zagospodarowane w tej przestrzeni zewnętrznej, europejskiej i światowej. Panowie, a teraz chciałbym was zapytać o kwestię bohaterów. No mamy tą ikonę, która w zasadzie sama momentami zaprzecza tej wielkości. Czy jesteśmy w stanie pokazać inne postaci? W ostatnim czasie gdzieś się zaczęło pokazywać Kornela Morawieckiego jako, powiedzmy, postać z późniejszego okresu oczywiście, nie z pierwszej. Powiem tak. Jesteśmy i chyba jest to całkowicie wykonalne. Ja powiem o jednej inicjatywie wrocławskiej akurat, związanej z przywoływaniem bohaterów Solidarności z drugiego, trzeciego, czasami czwartego szeregu. Różnych nurtów też, bo tam są i postacie właśnie Solidarności Walczącej i nie tylko. I to jest taka seria, my ją nazywamy Biało-Czerwono, 2012 roku funkcjonująca. No, tu niestety z przykrością powiem, żeby się tam dostać, to trzeba jednak niestety odejść. I to był ten naturalny zresztą wymóg, bo to wtedy jest, sporu nie ma tutaj, jest ktoś... Ale to jest jasne kryterium. Jasne kryterium. Zaczęliśmy od Piotra Bednarza, w moim przekonaniu takiego cichego bohatera Solidarności, to w tej ogólnopolskiej skali. No i niestety ta lista się wydłuża, ona się niestety nie... I będzie się wydłużała. Ale to jest coś, co jest możliwe, bo to jest ujęcie popularne, choć oparte o dokumenty i rodzinne, i te, które są w naszych zasobach i w zasobach innych, choć podawane są... No, próbujemy to pokazywać właśnie tak popularnie, popularnym językiem, tak, żeby to było do czytania, generalnie rzecz ujmując, i żeby pokazywać, jak te drogi wszystkie wyglądały. Więc to jest do zrobienia. To są rzeczy, które przy palecie bohaterów, jakie Solidarność miała, czasami zupełnie fenomenalnych, mogą być paralelne drogą życiową do tego przykładu, o którym mówimy. No bo mamy sytuację taką, i to jest też w tych opisach, które u nas się znajdują, że ktoś też miał tego typu początki jak główny bohater i potrafił z tego wyjść. Tak. I to są rzeczy, na które warto, jak sądzę, zwracać uwagę. Bo tu jest piekielnie ważny ten mechanizm. Pokazanie pewnego mechanizmu. Jak człowiek z nicości wchodzi wielkość i odwrotnie czasami. Jak można rozmienić wielkość na nicość? No niestety. Panie profesorze, dodał pan coś do tego? Tak, to ostatnio został wydany 4. tom Encyklopedii Solidarności, gdzie w tych poprzednich 3 tomach, właściwie, czyli w 4, no to tam też są zamieszczone biogramy osób, które zajmowały właśnie drugi czy trzeci szereg. Tak więc tego typu rzeczy Instytut Pamięci Narodowej robi we współpracy z innymi instytucjami. No ale to jest, jakby to powiedzieć, problem też takiej wykreowania takiej mody, bo tutaj no, sam Instytut Pamięci Narodowej nie jest w stanie jakby zmienić świadomości społecznej. Czyli znów się kłania dotrzeć. Polityka historyczna, panie profesorze. Właśnie, tak, bo do szkół, tak, no teraz się można zastanawiać, w jaki sposób młodzież zaktywizować, ale no w taki sposób, żeby oni na przykład, będąc w tym swoim świecie wirtualnym, mogli z tego świata wyjść, ale wykorzystać te techniki, powiedzmy, przekazu, komórki, a dotrzeć na przykład do jakiegoś bohatera Solidarności, zrobić z nim wywiad, czy jakąś szerszą wypowiedź. Tak więc tutaj bardzo często trzeba byłoby znaleźć pomysł na wykreowanie mody, a nie samemu, powiedzmy, podejmować jakieś takie działania, tylko właśnie wytworzyć no, sieć takich właśnie instytucji współpracujących. Panowie, ale ta polityka historyczna jest jednak tutaj czymś udało się coś ważnym. Fenomenalnego. Można mieć do tego i za, i przeciw. Żołnierze wyklęci. To naprawdę jest zjawisko w przestrzeni publicznej. Panie redaktorze, że wejdę w słowo. To znaczy tak jak, to jest doświadczenie z lat 90. i to takie doświadczenie dydaktycznej raczej natury, że był moment, że w takiej narracji dla młodego człowieka, to już to pokolenie, które jest teraz pokoleniem 40-latków, były dwa obszary, które wzbudzały olbrzymie zainteresowanie. Konspiracja po 39 i konspiracja solidarnościowa. To było uniwersalne doświadczenie, tego oczekiwano. I to właśnie, to pokazuje potencjał, który zginął zupełnie później. Ale panie profesorze, czy to nie zginęło na skutek, nie wiem, medialnych jakichś też historii w postaci ten był, ten nie był, ten taki żywot prowadził, ten inny. I ci ludzie, użyję takiego górnolotnego słowa, nie potrafili czasami stanąć w tej prawdzie? To niestety tak też było. Natomiast problem chyba też polegał i na tym, że to, co mogło być takim fundamentem dla tworzenia również legendy Solidarności, że to zostało odpuszczone, zostało zekslowane, wyparte z różnych powodów. Jeszcze raz podkreślam. Za wcześnie? Nie wiem, czy za wcześnie. Nie, myślę, że raczej nie. Że raczej tutaj te bieżące kwestie, które zaczęły wypływać, nałożyły się na coś, co gdyby było prowadzone, nawet częściowo, nie przez wszystkie siły polityczne, sporu, to mogło to rzeczywiście zaistnieć. Ale no, proszę, panie profesorze. Tak. Ja właśnie jakby mogę podzielić się doświadczeniami z tego mojego poznańskiego podwórka, jak to wygląda obchodzenie rocznic Żołnierzy Wyklętych i Solidarności. Ja akurat zajmuję się Solidarnością, ale jak się zbliża 1 marca, no to kolega w Instytucie Pamięci Narodowej, który się zajmuje żołnierzami wyklętymi, no to on w lutym już jest zapraszany na wykłady i wyjeżdża w teren i wraca, powiedzmy, pod koniec marca. I tutaj właśnie coś się stało, że jakby jest takie pewnego rodzaju autentyczne zainteresowanie żołnierzami wyklętymi, a tego nie ma w przypadku Solidarności. Panie profesorze, myślę, że można byłoby też, wykorzystując rocznicę i wykorzystać doświadczenie to ze stulecia i być może Instytut, głośno myślę tutaj, proszę o podpowiedź, powinien zrobić coś, co byśmy mogli nazwać Akademią Solidarności. Na przykład. Na przykład. I wtedy rzeczywiście moglibyśmy tym tropem iść w sposób naturalny, zagospodarowując aktywność, no nie wielkich miast, no bo one są specyficzne i wiemy też, jak Akademia Niepodległości funkcjonuje, ale właśnie tych mniejszych ośrodków. Z wykorzystaniem lokalnych bohaterów, którzy przecież też są obecni. Są wśród nas, no. Po prostu. Ja mam jeszcze taką kwestię do panów. Czy powiedzmy działania Instytutu, działania historyków, czy badaczy różnych innych dyscyplin nie powinny dostać tutaj jak gdyby takiego wsparcia jednolitego państwa, że państwo winno mieć świadomość. Ta solidarność, pierwsza solidarność, idea pierwszej solidarności jest ideą naszą Rzeczpospolitej Polskiej. Powiem, aby tak było. Panie profesorze, pan coś doda do tego? No, na pewno tak powinno być, z tym, że tu też trzeba jakby być świadomym tego, że państwo czy polityka państwa powinna jakby kreować pewien obraz solidarności jako takiego niezbędnego ogniwa w walce o niepodległość i o wolność, ale jednak czym innym jest propagowanie pewnego obrazu od krytycznych badań naukowych. To inne kwestie. To są jakby dwie różne rzeczy i tutaj no, nie należy tych rzeczy jakby mieszać ze sobą, bo to też, powiedzmy, jak wiadomo, nauka się żywi pluralizmem i dyskusją. Jeżeli się zaproponuje pewien wspólny, jakiś jednolity obraz, jednolitą interpretację, no to automatycznie eliminuje dyskusję, no i się staje nudne. Nie, tak? Panie profesorze, to zgoda, że to są różne rzeczy. Czym innym prowadzenie badań i tu staramy się ten pluralizm trzymać, czym innym jest przekaz, który jest niezbędny również z punktu widzenia czegoś, co można nazwać interesem państwa, nawet racją stanu. Te słowa nie padają, a one też powinny tutaj wybrzmieć. I solidarność jest taką racją stanu, która powinna być tym dobrem ogólnym, dobrem niekwestionowanym i pokazywanym w jednolity sposób. Tak jest moje stanowisko. Bo tutaj mówiąc o Rzeczpospolitej, to ja abstrahuję od tego podziału polarnego, powiedzmy, z jednej strony rządzi jedna partia, z drugiej i działacze, linia tej partii zaprzecza temu, co robili tamci. Nie, ustanówmy jakiś fundament, na którym to państwo może kreować tożsamość, młodzi ludzie mogą do czegoś się odnosić i to jest piekielnie ważne. To znaczy polityka historyczna nie powinna mieć partyjnej barwy, tak. Zacznijmy od tego. Tak, tak. Profesorze, dodał pan coś do tego? No tak, no, ona powinna być prowadzona ponad podziałami, no ale to niestety to w warunkach polskich to jest... Piekielnie trudne, ale to wymaga najpierw zdefiniowania, tak, a potem rzeczywiście realizacji. Wypowiedzi ostatnie przewodniczącego SLD o zbrodni na księdzu Popiełuszu, to widzimy, że tutaj takiej no, polityki historycznej. No ale panie profesorze, o tyle wydaje się to dobre, że za to odpowiadają Anglicy i Amerykanie, także... No tak. Tu chyba nie ma czego komentować. Panowie, serdecznie dziękuję wam za rozmowę. Mam nadzieję, panie profesorze, że to, o czym żeśmy mówili w tej rocznicy, powiedzmy, 40-lecia, a próby przynajmniej będą podjęte. Życzę powodzenia w realizacji tego obu panom, bo mam nadzieję, że obaj w to będziecie zaabsorbowani, zaangażowani. I wydaje się, że to jest taka wartość, że warto działać w tym kierunku, żeby to się udało zrealizować. Dziękuję panom za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pan profesor Suleja. Dziękuję bardzo. Szef Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej i pan profesor Brzechczyn z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i z UAM-u w Poznaniu. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę żeśmy porozmawiali o tym z moimi szanownymi gośćmi, co jest ważne, czy mur berliński, czy Solidarność. Wydaje się, że dla nas żyjących w Polsce jednak Solidarność, idea Solidarności jest fundamentalna w tej przestrzeni i to Solidarność w dużym stopniu też wpłynęła na to, że nastąpił upadek systemu komunistycznego w Polsce, w Europie Środkowej. No w niektórych krajach jeszcze się ostał, ale że tak powiem, w innej formie. Dziękuję państwu, do usłyszenia. Mirosław Białaszko. I can't lie. No more of your darkness.